ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอีกครั้งหนึ่งว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของวิญญาณมีช่องทางประมาณเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของวิญญาณมีสองช่องทางและข้อนี้เป็นสิ่งที่พวกเจ้าลัทธิไม่เข้าใจกล่าวคือความดับเกี่ยวกับความสืบเนื่องและรูปแบบย่อมเกิดขึ้นอันหนึ่งในการเกิดขึ้นของวิญญาณนั้นช่องทางทั้งสองนี้ย่อมเป็นที่เข้าใจได้เป็นการเกิดขึ้นของความสืบเนื่องและความเกิดขึ้นของรูปแบบอันหนึ่งในความตั้งอยู่ช่องทางทั้งสองนี้ย่อมเป็นที่เข้าใจได้คือความเกิดขึ้นของความสืบเนื่องและความเกิดขึ้นของรูปแบบอันหนึ่งในวิญญาณมีสามแบบที่ปรากฏเด่นชัดคือ1วิญญาณในฐานะวิวัตวิวัฒนวิญญาณ 2. วิญญาณในฐานะเป็นตัวผลิตผลสันสกฤตวิญญาณ 3. วิญญาณในฐานะที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติดั้งเดิมของตนปุริมสวะภาวะวิญญาณมหามติอันหนึ่งในวิญญาณนั้นซึ่งถือว่ามีสี่อย่างหน้าที่สองอย่างที่สังเกตเห็นได้โดยทั่วไปคือหน้าที่รับสัมปติชนะและหน้าที่จำแนกอารมณ์สันติรณะมหามติกระจกเงาย่อมสะท้อนรูปฉันใดวิญญาณที่รับอารมณ์ย่อมรับรู้อารมณ์มหามติระหว่างวิญญาณสองอย่างคือวิญญาณที่รับอารมณ์และวิญญาณที่จำแนกอารมณ์ไม่มีความต่างกันทั้งสองเป็นปัจจัยแก่กันและกันมหามติเมื่อเป็นเช่นนั้นวิญญาณที่รับอารมณ์ทำหน้าที่เพราะสาเหตุคือการเปลี่ยนรูปแบบขึ้นในจิตโดยมีวาสนาลึกลับในขณะที่วิญญาณจำแนกอารมณ์ทำหน้าที่เพราะจิตจำแนกโลกแห่งวัตถุและเพราะวาสนาที่สั่งสมโดยกระบวนการให้เหตุผลที่ผิดพลาดนับแต่อดีตการประมาณไม่ได้มหามติอันหนึ่งเพราะอายตนะวิญญาณทั้งหมดดับย่อมหมายถึงวาสนาที่สั่งสมไว้ทีชะของอารยวิญญาณดับซึ่งวาสนานั้นถูกทำให้เกิดขึ้นเมื่อความไม่จริงแท้ถูกกำหนดแบ่งแยกมหามติข้อนี้ชื่อว่าความดับของด้านที่เป็นรูปแห่งวิญญาณทั้งหลายมหามติอันหนึ่งความดับของด้านที่สืบเนื่องแห่งวิญญาณทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้กล่าวคือเมื่อด้านทั้งสองด้านที่เป็นรูปและความสืบเนื่องซึ่งสนับสนุนวิญญาณและที่วิญญาณรับรู้หยุดทำงานคำว่าวาสนาหรือความจำที่สั่งสมมาด้วยกระบวนการให้เหตุผลที่ผิดนับแต่อดีตการประมาณไม่ได้หมายถึงพลังที่สนับสนุนวิญญาณทั้งหลายนั่นเองคำว่าโลกแห่งวัตถุที่วิญญาณรับรู้และจำแนกซึ่งแท้ที่จริงก็คือจิตนั่นแหละหมายถึงสิ่งที่วิญญาณรับรู้มหามติเปรียบเหมือนก้อนดินเหนียวและอนุภาคของธุลีซึ่งเป็นส่วนประกอบของดินเหนียวนั้นทั้งดินเหนียวและอนุภาคจะว่าแตกต่างกันก็มิใช่ไม่แตกต่างกันก็มิใช่อันหนึ่งเปรียบเหมือนทองคำและเครื่องประดับนานาชนิดที่ทำมาจากทองคำนั้นมหามติถ้าก้อนดินเหนียว แตกต่างจากอนุภาคของธุลีก้อนดินนั้นย่อมไม่ได้เกิดมาจากอนุภาคของธุลีแต่เนื่องจากก้อนดินเกิดมาจากอนุภาคของธุลีจึงไม่แตกต่างจากอนุภาคของธุลีอันหนึ่งถ้าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างทั้งสองอย่างก้อนดินย่อมจะไม่แตกต่างจากอนุภาคของมันมหามติแม้อย่างนั้นวิวัฒนวิญญาณประพฤติวิญญาณแตกต่างจากอารยวิญญาณแม้โดยสภาวะดั้งเดิมอารยวิญญาณย่อมไม่อาจเป็นสาเหตุของวิวัฒนวิญญาณอันหนึ่งถ้าวิวัฒนวิญญาณไม่แตกต่างจากอารยวิญญาณความดับของวิวัฒนวิญญาณย่อมจะหมายถึงความดับของอารยวิญญาณด้วยแต่ไม่ปรากฏว่ามีความดับของสภาวะดั้งเดิมของอารยวิญญาณนั้นมหามติเพราะเหตุนั้นสิ่งที่หยุดปฏิบัติการไม่ใช่อารยวิญญาณที่อยู่ในสภาวะดั้งเดิมแต่เป็นรูปแบบที่ผลิตผลของวิญญาณทั้งหลายเมื่อสภาวะดั้งเดิมนี้ดับลงต่อจากนั้นย่อมจะปรากฏความดับของอารยวิญญาณอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามถ้าอารยวิญญาณดับทฤษฎีนี้ย่อมจะไม่แตกต่างจากอุเฉทวาทะของเจ้าลัทธิมหามติทฤษฎีตามที่เจ้าลัทธิยึดถือนี้ดังต่อไปนี้เมื่อความยึดมั่นถือมั่นโลกแห่งวัตถุดับความสืบเนื่องของวิญญาณทั้งหลายก็หยุดและเมื่อไม่มีความสืบเนื่องในวิญญาณความสืบเนื่องที่ดำเนินมานับแต่อดีตประมาณการมิได้ย่อมถูกทำลายลงเหมือนกันมหามติพวกนี้ปราดยืนยันว่าไม่มีปฐมเหตุที่เป็นแดนเกิดของความสืบเนื่องเจ้าลัทธิไม่ยืนยันว่าจักษุวิญญาณเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างรูปกับแสงพวกเขากลับพูดถึงสาเหตุอื่นมหามติสาเหตุที่ว่านี้คืออะไรปฐมเหตุของวิญญาณทั้งหลายชื่อว่าแก่นประธานชีวะปุรุษะผู้เป็นเจ้าอิศวรการหรือปรมาณูมหามติอันหนึ่งสภาวะมีเจ็ดประการคือประมวลรวมสมุทยะความมีภาวะบุคลิกลักษณะลักษณะธาตุมหาภูตะความเป็นเหตุเหตุความเป็นปัจจัยปรัตยะและความสมบูรณ์นิสปัตติมหามติอันหนึ่งมีปฐมปรมารถะปรมัตถ์สองประการคือโลกแห่งความคิดจิตตโคจรโลกแห่งญาณญาณโคจรโลกแห่งโลกุตระปัญญาปัญญาโคจรโลกแห่งทัศนะเชิงทวิภาวะทิฏฐิโคจรโลกที่อยู่เหนือทัศนะเชิงทวิภาวะโลกที่อยู่เหนือโพธิสัตวภูมิและโลกที่พระตถาคตทรงบรรลุความรู้แจ้งในตนเองมหามตินี้คือสภาวะเป็นปฐมปรมารถะเป็นแก่นสารที่ทำให้เกิดภาวะแห่งตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นเหตุให้เมื่อทรงทำภารกิจสมบูรณ์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วพระตถาคตเหล่านี้เสด็จเข้าไปในภพต่างโดยอาศัยปัญญาจักษุอันยอดเยี่ยมเหนือโลกท ั้งที่เป็นปัจเจกะและจักรวาลแล้วประกาศสัจธรรมสิ่งที่พระตถาคตเหล่านั้นประกาศไว้อย่าสับสนว่าเป็นคำสอนเดียวกันกับมิจฉาทิฏฐิที่พวกเจ้าลัทธิยึดถือกันมหามติมิจฉาทิฏฐิที่เจ้าลัทธิยึดถือกันโดยทั่วไปนี้คืออะไรเจ้าลัทธิเหล่านั้นย่อมเห็นผิดอย่างนี้ว่าโลกแห่งวัตถุไม่ใช่เรื่องของจิตที่จำแนกกันอย่างผิดและเจ้าลัทธิไม่เข้าใจธรรมชาติของวิญญาณทั้งหลายซึ่งไม่ใช่อะไรนอกเหนือจากการแสดงตัวออกมาของจิตทำให้ดูเหมือนว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจเจ้าลัทธิเหล่านั้นยึดมั่นความเป็นสองระหว่างภาวะและอภาวะซึ่งเป็นแหล่งที่มีแต่เพียงสภาวะหนึ่งเดียวและปฐมปรมารถะหนึ่งเดียวมหามติอันหนึ่งคำสอนของเราประกอบอยู่ในความดับทุกข์ซึ่งเกิดมาจากการคิดปรุงแต่งในโลกประกอบอยู่ในความดับอวิชชาตัณหากรรมและเหตุปัจจัยและประกอบอยู่ในการยอมรับว่าโลกแห่งวัตถุเหมือนกับภาพมายาเป็นการแสดงตัวออกมาของจิตเองมหามติมีพราหมณ์และสมณะบางเหล่าคิดว่าบางสิ่งบางอย่างออกมาจากความไม่มีพวกเขากล่าวว่ามีสสารซึ่งถูกผูกมัดรวมกันด้วยเหตุปัจจัยและดำรงอยู่ในกาละและกล่าวว่าขันธ์ธาตุอายตนะมีการเกิดและดับด้วยตนเองสืบเนื่องกันไปด้วยเหตุปัจจัยหลังจากดำรงอยู่แล้วก็ดับไปมหามติพราหมณ์และสมณะเหล่านั้นคือเหล่าชนผู้ยึดถืออุเฉททิฏฐิและนัตถิกทิฏฐิอันเกี่ยวเนื่องกับจิตผู้ทำเช่นความสืบเนื่องปฏิบัติการเกิดขึ้นแตกดับภาวะนิพพานมรรคกรรมผลและสัจจะเพราะเหตุใดเพราะพราหมณ์และสมณะเหล่านั้นไม่มีอัจฉติกญาณเกี่ยวกับสัจจะพวกเขาไม่มีความเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายมหามติเปรียบเหมือนตุ่มที่แตกละเอียดไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตุ่มได้อันหนึ่งเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สามารถทำให้เกิดหน่อได้มหามติแม้กระนั้นขันธ์ธาตุอายตนะของพวกเขาซึ่งถือว่าต้องเปลี่ยนแปลงแท้ที่จริงแล้วก็ยังไม่สามารถที่เปลี่ยนรูปร่างโดยไม่ขาดตอนเพราะทิฏฐิของพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากการมองโลกแห่งวัตถุว่าเป็นการแสดงตัวออกมาของจิตเป็นสิ่งที่คิดปรุงแต่งกันอย่างผิดมหามติอันหนึ่งบางสิ่งย่อมมาจากความไม่มีและมีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณโดยอาศัยการรวมของเหตุที่ผลิตปัจจัย3อย่างเราอาจกล่าวถึงสิ่งที่เหมือนกันที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีอยู่ในลักษณะว่าเต่าปลูกขนและทรายสร้างดินเนื่องจากข้อนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อเสนอนี้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรมันจบลงด้วยการไม่ยืนยันอะไรเลยมหามติอันหนึ่งสรุปได้ว่ากรรมการงานและเหตุที่พวกพราหมณ์และสมณะพูดถึงย่อมจะไม่มีประโยชน์และเกี่ยวกับภาวะและอภาวะก็เช่นเดียวกันมหามติเมื่อพวกเขาโต้แย้งว่ามีการรวมกันแห่งเหตุที่ผลิตปัจจัย3อย่างพวกเขาโต้แย้งอย่างนี้ก็โดยอาศัยหลักแห่งเหตุและผลนั่นเองซึ่งก็คือโดยหลักที่ว่า บางสิ่งบางอย่างมาจากบางสิ่งบางอย่างและไม่ได้มาจากความไม่มีเพราะเหตุนั้นจึงมีสิ่งทั้งหลายเช่นอดีตปัจจุบันและอนาคตภาวะและสภาวะตราบใดที่พวกเขายังอยู่บนพื้นฐานเชิงปรัชญาการพิสูจน์ให้เห็นความจริงของพวกเขาย่อมจะอาศัยตรรกะและตำราเพราะความทรงจำที่เกิดจากพุทธิปัญญาอย่างผิดๆย่อมจะติดอยู่กับตัวเขาตลอดไปมหามติเพราะเหตุนั้นพวกปุถุชนที่ถูกอาบด้วยยาพิษคือมิจฉาทิฏฐิย่อมแสดงวิธีการคิดที่ผิดที่พวกคนพาลบอกว่าเป็นสิ่งที่พระสัพพัญญูทรงแสดงไว้มหามติอันหนึ่งมีพราหมณ์และสมณะบางเหล่าผู้ยอมรับว่าโลกภายนอกซึ่งประกอบอยู่ในจิตนั่นเองปรากฏเช่นนั้นเนื่องจากการคิดปรุงแต่งและมิจฉาปัญญาที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตนับการประมาณมิได้พราหมณ์และสมณะพวกนั้นย่อมรู้ว่าโลกไม่มีสภาวะและไม่เคยเกิดเปรียบเหมือนก้อนเมฆวงกลมที่เกิดจากการหมุนเปลวไฟปราสาทของพวกคนทันภาพมายาภาพลวงตาดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่ในมหาสมุทรและความฝันจิตโดยตัวเองแล้วไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการคิดปรุงแต่งและเหตุปัจจัยการบรรยายจินตนาการถ้อยคำเกี่ยวกับลักษณะร่างกายสมบัติและสถานที่อยู่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาของอารยวิญญาณซึ่งอยู่เหนือทวิภาวะระหว่างจิตกับวัตถุสภาพแห่งภาวะไร้จินตนาการซึ่งสอดคล้องกับการตื่นขึ้นมาของจิตไม่ได้รับผลกระทบโดยความเปลี่ยนแปลงเช่นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมหามติพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายจะบรรลุความรู้แจ้งว่านิพพานและสังสารวัฏเป็นอันเดียวกันมหามติความประพฤติศีลของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจะสอดคล้องกับการแสดงออกซึ่งจิตประกอบด้วยมหากรุณาที่เกิดขึ้นเองอันเป็นผลให้เกิดอุบายเพื่อความหลุดพ้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นรู้ว่าสรรพสัตว์มีสภาวะเหมือนภาพมายาหรือเงาสะท้อนและรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งอยู่ซึ่งไม่ถูกผูกมัดโดยเหตุปัจจัยอยู่เหนือความแตกต่างระหว่างจิตผู้รู้กับวัตถุสิ่งที่ถูกรู้และเห็นยิ่งขึ้นไปว่าไม่มีอะไรอยู่ภายนอกจิตและพร้อมกับทัศนะที่เหนือเหตุปัจจัยนี้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมจะบรรลุภูมิต่างๆของโพธิสัตว์ตภาวะได้สมาธิชั้นต่างๆและโดยอาศัยศรัทธาย่อมจะเข้าใจว่าโลกทั้งสามเป็นเรื่องของจิตนั่นเองความเข้าใจอย่างนี้ย่อมจะทำให้บรรลุสมาธิมาโยปมะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงสภาวะแห่งความไม่มีภาพจินตนาการซึ่งเป็นจุดที่จะมองเห็นความจริงแห่งจิตตมาสบรรลุถึงภูมิแห่งปารมิตาและกันตัวเองให้อยู่ห่างจากความคิดเกี่ยวกับกำเนิดกรรมและวินัยย่อมจะบรรลุสมาธิวัชระวิ่งโพยมะซึ่งสอดคล้องกับตถาคตกายและตถตามหามติหลังจากที่ก่อให้ความหมุนกลัวปฏิวัติในตำแหน่งของวิญญาณทั้งหลายพระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมจะรู้แจ้งตถาคตกายตามลำดับซึ่งเป็นกายที่ประกอบด้วยพลังมนินทรีย์อัตตสังวรเมตตากรุณาและอุบาย ันเป็นคุณสมบัติที่สถิตอยู่ในพุทธเกษตรทั้งมวลในดินแดนแห่งเจ้าลัทธิทั้งหลายและอยู่เหนือขอบเขตของจิตมโนวิญญาณมหามติเพราะเหตุนั้นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่านั้นผู้ปรารถนาที่จะรู้แจ้งตถาคตกายโดยการดำเนินตามตถาคตกายจึงควรบำเพ็ญตนให้สอดคล้องกับความจริงแห่งจิตตมาสเพื่อละเลิกจากการคิดปรุงแต่งกระบวนให้เหตุผลอย่างผิดๆในเรื่องทั้งหลายเช่นขันธ์ธาตุอายตนะแนวคิดเหตุปัจจัยกรรมวินัยความเกิดขึ้นอุปาทะตั้งอยู่ทิฏฐิและดับไปพังคะเมื่อรู้ว่าภพสามอาศัยวาสนาคือการคิดปรุงแต่งอย่างผิดและกระบวนการให้เหตุผลที่ผิดซึ่งดำเนินมาเป็นเวลานับการประมาณนี้ได้อันหนึ่งเมื่อคิดถึงสภาพแห่งพุทธภาวะซึ่งปราศจากภาพจินตนาการอจินติตะและไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอชาตะพระโพธิสัตว์ย่อมจะรู้แจ้งอริยสัจคือความรู้แจ้งตนเองเป็นผู้ควบคุมจิตของตนได้สิ้นเชิงบำเพ็ญตนโดยไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนแก้วมณีที่เปล่งประกายเป็นสีต่างๆสามารถยึดครองนิรมานกายเข้าไปสู่จิตละเอียดของสรรพสัตว์และเพราะความเชื่อมั่นในความจริงแห่งจิตตมาสย่อมจะสถิตมั่นในพุทธภาวะโดยการบรรลุภูมิที่หลายไปตามลำดับมหามติเพราะเหตุนั้นปล่อยให้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ได้รับการฝึกฝนด้วยดีในการรู้แจ้งตนเองเถิดลำดับนั้นพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดสั่งสอนข้าพระองค์เกี่ยวกับคำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งอธิบายเรื่องจิตมนัสมโนวิญญาณธรรม5สภาวะและลักษณะสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถือปฏิบัติสิ่งที่นอกเหนือจากสภาพแห่งจิตทัศนะที่มองโลกว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างภายนอกจิตและสิ่งที่เมื่อกำจัดความจริงทั้งหมดที่กล่าวมานั้นซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยคำพูดและกระบวนการให้เหตุผลแล้วย่อมทำให้เกิดสาระแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอได้โปรดแสดงธรรมแก่ที่ประชุมนี้ซึ่งนำโดยเหล่าพระโพธิสัตว์ผู้มาร่วมประชุมกันบนภูเขามลยะในกรุงลงกาขอได้โปรดแสดงธรรมเกี่ยวกับธรรมกายซึ่งพระตถาคตทั้งหลายทรงสรรเสริญอันเป็นวิสัยแห่งอารยวิญญาณเหมือนมหาสมุทรประกอบด้วยเกลียวคลื่นฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคครั้นตรัสกับพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์แล้วตรัสต่อไปอีกว่าสาเหตุของการเกิดขึ้นแห่งจักษุวิญญาณมี4ประการคือ 1. การยึดมั่นโลกภายนอกโดยไม่รู้ว่าโลกนั้นเป็นเรื่องของจิตเอง 2. การถือมั่นรูปและวาสนาที่สะสมมาโดยกระบวนการให้เหตุผลที่ผิดและมิจฉาทิฏฐินับแต่การประมาณนี้ได้ 3. สภาวะที่ซ่อนอยู่ในวิญญาณ4. ความทยานอยากที่ทำให้รูปและลักษณะเพิ่มมากขึ้นมหามติเพราะเหตุ4ประการนี้คลื่นแห่งวิวัฒนวิญญาณประพฤติวิญญาณจึงถูกทำให้กระเพื่อมบนอารยวิญญาณซึ่งเหมือนกับน้ำท่วมหลากไปทั่ววิญญาณที่เหลืออื่นๆก็เหมือนกับจักษุวิญญาณวิญญาณนี้เกิดทันทีห รือตามลำดับในทุกอายตนะรวมทั้งปรมาณูและทุกรูขุมขนของผิวหนังของอายตนะนั้นแดนคืออายตนะย่อมปรากฏเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนวัตถุเหมือนมหาสมุทรที่ถูกลมทำให้กระเพื่อมมหามติในทำนองเดียวกันคลื่นมหาสมุทรคือจิตถูกรบกวนตลอดเวลาโดยลมคืออารมณ์กล่าวคือเหตุกรรมและลักษณะล้วนเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างแยกไม่ออกวิวัฒนวิญญาณประพฤติวิญญาณทั้งหลายและวิญญาณดั้งเดิมถูกมัดรวมกันไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นมหามติอันหนึ่งเพราะสภาวะของรูปเป็นต้นไม่มีใครเข้าใจได้ระบบของวิญญาณทั้งห้าจึงปฏิบัติการเพราะระบบของวิญญาณทั้งห้านี้จึงมีสิ่งที่ชื่อว่ามโนวิญญาณกล่าวคือการทำหน้าที่คิดของวิญญาณเพราะเหตุนั้นโลกแห่งวัตถุจึงปรากฏเป็นอย่างหนึ่งและบุคลิกลักษณะจึงถูกกำหนดเป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้รูปกายจึงมีกำเนิดของตนเองแต่มโนวิญญาณและวิญญาณอื่นๆไม่มีความคิดว่าตัวเองเป็นปัจจัยแก่กันและกันและตัวเองเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นการคิดปรุงแต่งซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ของจิตเองดังนั้นวิญญาณทั้งหลายจึงปฏิบัติหน้าที่ไปโดยสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนั้นก็ทำหน้าที่คิดปรุงแต่งโลกแห่งสัญลักษณ์ภาพแทนวิญญาณทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่ไปดังกล่าวมานั้นโดยไม่รู้การกระทำของตัวเองฉันใดโยคีทั้งหลายในขณะที่เข้าสมาบัติย่อมไม่รู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของวาสนาหรือความทรงจำภายในตนฉันนั้นเพราะวิญญาณเหล่านั้นคิดว่าตัวเองเข้าสมาบัติโดยดับวิญญาณนิโรธสมาบัติแต่ความจริงแล้วตัวเองอยู่ในสภาพแห่งสมาบัตินี้โดยไม่ได้ดับวิญญาณทั้งหลายซึ่งยังคงดำรงอยู่เพราะพี่ชะของวาสนายังไม่ถูกทำลายไปและสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นความดับแท้ที่จริงแล้วเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของโลกภายนอกซึ่งวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้ถูกผูกติดอีกต่อไปมหามติดังนั้นยกเว้นพระตถาคตและเหล่าพระโพธิสัตว์ผู้สถิตมั่นอยู่ในภูมิทั้งหลายแล้วการปฏิบัติหน้าที่ลึกซึ้งของอารยวิญญาณจึงเข้าใจไม่ได้ง่ายสำหรับเหล่าชนผู้ดำเนินตามสาวกญาณปัจเจกพุทธญาณและปราฏญาณแม้พลังแห่งสมาธิและอุตรญาณของผู้ดำเนินตามสาวกญาณเป็นต้นเหล่านี้ก็ยังกำหนดได้ยากเฉพาะเหล่าชนผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งทุกในแห่งภูมิต่างของโพธิสัตวภาวะโดยอาศัยอุตรญาณของตนเองผู้มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับความหมายของข้อความต่างๆผู้ปลูกฝังรากแห่งความดีในพุทธเกษตรซึ่งมีญาณไร้ขอบเขตผู้ปลีกตัวเองจากการคิดปรุงแต่งและกระบวนการให้เหตุผลที่ผิดซึ่งเป็นผลจากการรับรู้โลกภายนอกว่าเป็นเรื่องของจิตเองเหล่าชนผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้เท่านั้นเข้าไปสู่สถานที่วิเวกในป่าและอุทิศตนปฏิบัติขัดเกลาจิตใจทั้งระดับสูงระดับต่ำและระดับกลางชนเหล่านี้เท่านั้นสามารถที่จะเห็นแจ้งเข้าไปในกระแสจิตในโลกแห่งการคิดปรุงแต่งเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงอภิเษกให้ดำรงอยู่ในดินแดนที่ไม่มีขอบเขตบรรลุถึงอัตสังวรพลังมนินทรีย์และสมาธิมหามติชนเหล่านั้นแวดล้อมด้วยกัลยาณมิตรและพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมสามารถที่จะรู้จิตมนัสมโนวิญญาณซึ่งเป็นหน่วยคิดปรุงแต่งของโลกภายนอกซึ่งมีสภาวะเป็นเรื่องของจิตเองชนเหล่านั้นย่อมสามารถที่จะก้าวพ้นมหาสมุทรคือชาติและมรณะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมตัณหาและอวิชชามหามติเพราะเหตุนี้โยคีทั้งหลายจึงควรบำเพ็ญตนในศีลที่กัลยาณมิตรและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมอบให้ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาดังต่อไปนี้99เปรียบเหมือนคลื่นที่ถูกลมพัดเกิดขึ้นในมหาสมุทรเกลียวคลื่นย่อมซัดสายขึ้นลงไล่กันไปไม่หยุด100มหาสมุทรคืออะไรก็เช่นเดียวกันถูกรบกวนโดยกระแสลมคืออารมณ์ไม่หยุดหย่อนจึงปรากฏซัดสายไปมาร่วมกับวิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นเกลียวคลื่นแห่งความหลากหลาย101สีน้ำเงินเข้มสีแดงและสีอื่นๆพร้อมด้วยเกลือเปลือกหอยสังน้ำนมน้ำผึ้งกลิ่นหอมของผลไม้และดอกไม้และแสงอาทิตย์102สิ่งเหล่านี้จะว่าแตกต่างกันก็ไม่ใช่ไม่แตกต่างกันก็มิใช่ความสัมพันธ์เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรกับเกลียวคลื่นนั่นเองวิญญาณเจตกับจิตก็มีความสัมพันธ์กันเช่นนั้น103คลื่นอยู่ในรูปแบบต่างๆถูกกระแสลมพัดเกิดขึ้นในมหาสมุทรฉันใดในอาลยะวิญญาณก็ฉันนั้นรูปแบบต่างๆของสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณย่อมถูกสร้างขึ้น104จิตมนัสและวิญญาณถูกแบ่งแยกตามรูปแบบของตนแต่โดยสาระวิญญาณทั้ง4ต้องไม่แยกจากกันเพราะไม่มีทั้งเจ้าของคุณสมบัติและคุณสมบัติ105ระหว่างมหาสมุทรกับเกลียวคลื่นย่อมไม่มีความแตกต่างกันฉันใดในจิตก็ฉันนั้นย่อมไม่มีวิวัฒนาการแห่งวิญญาณทั้งหลาย106กรรมที่จิตสั่งสมไว้ถูกสะท้อนออกมาโดยมนัสถูกรับรู้โดยมโนวิญญาณและโลกที่ปรากฏถูกแบ่งแยกโดยวิญญาณ5 107ความหลากหลายแห่งสีสันเช่นน้ำเงินเข้มเป็นต้นถูกทำให้ปรากฏแก่วิญญาณของพวกเราข้าแต่พระมหามุนีขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์ความหลากหลายเหล่านี้แห่งสีสันเหมือนกับเกลียวคลื่นในมหาสมุทรมิได้อย่างไร108ในเกลียวคลื่นไม่มีความหลากหลายแห่งสีสันเช่นนั้นเลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่ปุถุชนที่จิตวิวัตรอยู่กับรูปแบบในที่นี้จิตคืออารยวิญญาณมนัสคือกัตตสะมโนวิญญาณและวิญญาณคือวิญญาณทั้ง5คือจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณ109ในจิตเองซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจไม่มีวิวัตเช่นนั้นเลยที่ไหนมีความเข้าใจ ย่อมมีสิ่งที่ถูกเข้าใจเช่นในกรณีของคลื่นกับมหาสมุทร110ด้วยเหตุนั้นร่างกายสมบัติและสถานที่อยู่ถูกทำให้ปรากฏต่อวิญญาณทั้งหลายของพวกเราดังนั้นร่างกายเป็นต้นนั้นจึงปรากฏเหมือนกับวิวัติอยู่ในทำนองเดียวกันกับคลื่น111มหาสมุทรปรากฏตัวออกมาซัดสายขึ้นลงในสภาพของความเป็นคลื่นเป็นไปได้อย่างไรที่วิวัติแห่งอาลัยรับรู้ไม่ได้โดยพุทธิปัญญาเหมือนมหาสมุทร112การที่เปรียบเทียบอาลัยกับมหาสมุทรนั้นก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ภูมิปัญญาที่แบ่งแยกของพวกคนพาลความเหมือนกันของคลื่นในการเคลื่อนไหวเพียงแต่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยวิธีการแสดงเปรียบเทียบ113เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมาย่อมส่องแสงไปที่บุคคลทุกประเภทพระองค์ผู้เป็นประทีปของโลกก็เป็นฉันนั้นควรที่จะประกาศสัจธรรมแก่พวกคนพาล114เป็นไปได้อย่างไรที่ในการทำให้ตนดำรงอยู่ในธรรมตัวเองจะไม่ประกาศสัจธรรมถ้าสัจธรรมได้รับการประกาศโดยเราสัจธรรมนั้นย่อมจะไม่อยู่ในใจ115คลื่นทั้งหลายปรากฏไม่หยุดหย่อนในมหาสมุทรหรือภาพเงาปรากฏในกระจกเงาหรือความฝันเป็นฉันใดจิตก็เป็นฉันนั้นย่อมถูกสะท้อนในอายตนะของตนเอง116เนื่องจากความขาดพร่องในปัจจัยทั้งหลายวิวัติแห่งวิญญาณทั้งหลายจึงเกิดขึ้นตามลำดับขั้นการปฏิบัติหน้าที่ของมโนวิญญาณคือการรับรู้และการปฏิบัติหน้าที่ของมนัสก็คือการเพ่งพินิจ117ในขณะที่โลกที่แท้จริงปรากฏตัวเองออกมาต่อวิญญาณทั้ง5ย่อมไม่มีลำดับชั้นเมื่อบุคคลอยู่ในสภาพแห่งองค์รวมเหมือนกับครูที่สอนการวาดภาพและเหล่าศิษย์ของเขา118ข้าพเจ้าผู้ตระเตรียมสีเพื่อจะวาดภาพขอสอนท่านภาพย่อมไม่อยู่ในสีไม่อยู่ในผืนผ้าและไม่อยู่ในแผ่นกระดาน119เพื่อที่จะทำภาพให้น่าสนใจสำหรับสรรพสัตว์ภาพจึงถูกแสดงออกมาในสีสันทั้งหลายสิ่งที่เขาผู้เป็นอาจารย์สอนจึงผิดเพราะสัจธรรมอยู่เหนือคำพูด120เมื่อทำตัวเองให้ดำรงอยู่ในธรรมแล้วเราจึงสอนสัจธรรมแก่เหล่าโยคีสัจธรรมเป็นสภาพแห่งสัมโพธิญาณเองและอยู่เหนือประเภทแห่งการคิดปรุงแต่ง121เราสอนสัจธรรมนั้นแก่เหล่าบุตรของพระชินะไม่ได้มุ่งสอนพวกคนพาลสิ่งที่เห็นว่ามีหลากหลายเป็นภาพมายาซึ่งไม่มีอยู่122คำสอนจึงถูกแสดงออกมาอย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับเหตุการณ์คำสอนจึงไม่ใช่เป็นการสอนอะไรก็ตามที่มีอยู่ในประเด็นในแต่ละกรณี123พยาบาลย่อมให้ยาตามลักษณะของโรคแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันย่อมสอนสัตว์ทั้งหลายโดยสอดคล้องกับสภาพจิตของพวกเขา124คำสอนนี้ไม่ใช่วิสัยที่เจ้าลัทธิและพระสาวกทั้งหลายจะบรรลุถึงได้ สิ่งที่พระผู้เป็นโลกนายกสอนจึงเป็นเรื่องของสัมโพธิญาณมหามติอันหนึ่งถ้าพระโพธิสัตว์ประสงค์ที่จะเข้าใจลึกซึ้งว่าโลกภายนอกจมอยู่ภายใต้การคิดปรุงแต่งเช่นผู้ยึดมั่นและสิ่งที่ถูกยึดมั่นล้วนเป็นเรื่องของจิตย่อมจะทำให้พระโพธิสัตว์นั้นอยู่ห่างจากอุปสรรคเช่นความยุ่งเหยิงการคลุกคลีอยู่กับสังคมและความหลับย่อมอยู่ห่างจากคัมภีร์และคำสอนของเจ้าลัทธิจากสิ่งทั้งหลายที่เป็นของสาวกภาวะและปัจเจกพุทธภาวะพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ย่อมจะคุ้นชินกับอารมณ์แห่งการคิดปรุงแต่งซึ่งต้องมองให้เห็นว่าเป็นเรื่องของจิตมหามติอันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ให้ตัวเองประดิษฐานอยู่ในภูมิที่ทำให้เข้าใจจิตโดยแจ่มแจ้งโดยอาศัยอุตรยานต่อมาพระโพธิสัตว์นั้นควรที่จะฝึกหัดตนโดยบำเพ็ญอริยปัญญาในสามด้านมหามดีอะไรคือสามด้านของอริยปัญญาซึ่งเขาต้องฝึกหัดตัวเองในการต่อมาคือ 1. ความปราศจากภาพจินตนาการ 2. พลังที่พระพุทธเจ้าส่งเพิ่มให้โดยอาศัยปณิธานดั้งเดิมของพระองค์ 3. สัมโพธิญาณที่บรรลุได้ด้วยอริยปัญญาเมื่อเข้าใจในสามด้านนี้แล้วพระโยคีควรสละความรู้ของตนเกี่ยวกับจิตที่ได้มาโดยอาศัยอุตรญาณซึ่งยังคงมีสภาพเหมือนคนโง่ที่พิการและเมื่อบรรลุภูมิที่4แห่งโพธิสัตวภาวะแล้วพระโพธิสัตว์นั้นควรฝึกตนต่อไปในด้านของอริยปัญญามหามติอันหนึ่งความปราศจากจินตนาการปรากฏขึ้นเมื่อสรรพสิ่งที่เป็นของสาวกภาวะปัจเจกพุทธภาวะและเจ้าลัทธิเป็นที่เข้าใจทั่วถึงแล้วมหามติอันหนึ่งพลังที่เพิ่มให้โดยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจากปณิธานดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงตั้งไว้มหามติอันหนึ่งสัมโพธิญาณด้วยอริยปัญญาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพระโพธิสัตว์ผู้สละตัวเองจากการมองสรรพสิ่งในโลกแห่งปรากฏการณ์รู้แจ้งสมาชิกายซึ่งเป็นกายที่ใช้ตรวจสอบโลกว่าเป็นเหมือนภาพมายาและต่อจากนั้นย่อมบรรลุพุทธภูมิมหามตินี่คือความเป็นสามของอริยชีวิตเมื่อประกอบด้วยความเป็นสามอริยบุคคลย่อมจะบรรลุสภาพแห่งความรู้แจ้งในตนเองซึ่งเป็นผลของอริยปัญญามหามติเพราะเหตุนั้นเธอควรบำเพ็ญอริยปัญญาโดยในทั้งสาม